Od kilku tygodni w Krakowie, skąd nadaję tę audycję, latarnie miejskie są zaraz po północy wyłączane. W przestrzeni miejskiej pozostają jeszcze niestety rozświetlone witryny sklepów oraz wielkie banery. No i na początku dość sceptycznie podchodziłem do pomysłu wygaszania miasta na noc, ale teraz wiem, że po zakończeniu walki z wirusem będzie mi tych ciemnych nocy trochę brakować. Tym bardziej, że współgrają one rewelacyjnie właśnie z taką muzyką jak ta. A w chwili obecnej jest to płyta Possessed od Laurel Halo. Płyta, z którą pozostaniemy jeszcze przez dosłownie kilka minut. drugą godzinę dzisiejszej audycji. Weszliśmy razem z płytą Fenitas od Nicolasa Jara. Przy mikrofonie Daniel Drums. Do godziny czwartej pozostajemy otuleni w muzykę okołoambientową i minimalistyczną. Water from the church of spring. Sun is a lost creature. Look around at it. Nicolas zamyka płytę Fenitas minutą ciszy, co jest dla mnie bardzo ciekawym zabiegiem z wielu powodów, chociaż przede wszystkim dlatego, że album ten jednak dość spokojny w brzmieniu, pięknie rozkwita perkusyjnie na sam koniec, co zresztą przed momentem słyszeliśmy, i ta cisza po tych breakach jest po prostu bardzo wymowna. Dla mnie cisza ta jest przerwą przed kolejnym odtworzeniem tego albumu, bo właśnie tak pochłaniam go w ostatnich tygodniach, raz za razem. Czy tak samo pochłaniać będę płytę In Deep Waters od Dreams? Chyba jednak nie, chociaż jest to album, który również bardzo mnie zainteresował w ostatnich dniach. I oto on. Zostań w domu z Trójką. tygodniem audycję zamykała grupa The Orangen i tak się składa, że Dreams to jeden z jej członków, Angus Grootsman, to jego prawdziwe imię oraz nazwisko, a możecie go znać jeszcze dzięki płytom innych artystów, których wydaje w swojej wytwórni Multiculti. Są to m.in. Antiflo, Red Access czy Nicola Cruz. Płyta In Deep Waters również ukazała się w Multiculti, a słuchaliśmy z niej nagranie Race in the Shallows, Bathing in Myrtle Sats, Coaster's Retreat oraz w tym momencie jeszcze Meltdown. Thank you. Wirus bardzo nabroił w świecie kultury, w świecie muzyki. Lista zarzutów wobec wirusa jest bardzo długa, ale jest on również odpowiedzialny za powstanie ciekawych i bardzo wartościowych projektów, takich jak na przykład ten, World Wide Window. World Wide Window to kompilacja przygotowana przez włoskiego DJ-a oraz producenta Nila, który skontaktował się ze swoimi bardzo utalentowanymi przyjaciółmi i zebrał w ten sposób ponad 50 nagrań, ponad 6 godzin wspaniałej muzyki, skomponowanej i nagranej w tych dość ciężkich dla artystów czasach. Cały dochód ze sprzedaży tej płyty otrzyma Czerwony Krzyż. Płyta dostępna jest tylko przez ograniczony czas. Na dzień dzisiejszy nie ma planów, aby wydać te nagrania na fizycznych nośnikach. A jeżeli chodzi o listę artystów, lista jest naprawdę imponująca. Donato Dozy, Forest Drive West, Be Real, ale również Alessandro Cortini, którego słychać w tym momencie w tle, czy też Caterina Barbieri, która utworem Klesidra zamknie dzisiejszą audycję. Zostań w domu z trójką. Dochodzi godzina czwarta, a to oznacza, że na mnie już czas. Zostawiam Was z przepiękną muzyką Kateriny Barbieri. Przy mikrofonie Daniel Drams. Dziękuję i dobranoc.